El ritme és ballable de Xavi Alfaro amb la companyia de Mary Rowe i aquest Feel the Wave continuen a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí, que et porten nous temes, com per exemple aquest d'àlbum Papi Chu, de Miguel Bosé, al costat de Ximena Sariñana, amb Aire Soy. DJ Pop. Acabem de gaudir del ritme molt ballable d'una cançó, al meu entendre, sensacional, aquesta que ens aportaven els Missan Cash Out amb la seva versió Radio Mix. I primer m'havia pensat que era una versió d'un tema de Brad Paisley, molt conegut als Estats Units, es deia Mr. Policeman, però veig que és un tema de Letizia Sabater, en composicions pròpies. Anem a veure què tal sona aquest Mr. Policeman de Letizia Sabater. Policeman, odio el control de alcoholemia. Every people is hot with me. Boys, boys, kiss me. Call me 69. I love you, amore. Me gustan latinos, me ponen cachonda, cuerpos musculosos, me pone su anaconda, me llama princesa, me pongo juguetona, me comen la oreja, mi pecho se empitona. Señor policeman, odio el control de alcoholemia. Policeman, odio el control de alcoholemia. Me gustan latinos, me ponen cachonda, cuerpos musculosos, me ponen su anaconda, me llaman princesa, me pongo juguetona. Pas que passa res, és una cançó com una altra dins el món de la música ballable. A mi me sonen molt repetitives sempre aquestes cançons, val la pena escoltar-les, una novetat, i ens la portava la Letícia Sabater amb Mr. Policeman. Possiblement no se n'en recordi de res més de la lletra, però si només va repetint el mateix. Prefereixo temes com aquest de Luca Caro, presentant a Midnight amb el seu Running Away. Estàs a Musicòpolis, la radiofórmula de les novetats discogràfiques. Everybody never don't stop that. We go up, up to the top, top. Come on now, don't stop. Go up, up to the top, top. Come on, everybody never don't stop that. We go up, up to the top, top. Come on, here we go. Hey, here we go. Please follow me now. There's no way you keep on living like that. Give me your hand, give me your trust. It is our time to move on, never look back. We go up, up to the top, top. Come on, everybody, never don't stop that. We go up, up to the top, top. Come on now, don't stop. We go up, up to the top, top. Come on, everybody, never don't stop that. We go up, up to the top, top. Come on now. No more tears, no fear. You gotta believe. So close your eyes, imagine how it could be. spend the night together. Hold on a minute before we get much further. Give me a phone so I can phone my mother. They get your kid to his high rise apartment. At last you can tell her exactly what is on me. If you want my body and you think I'm sexy, dell'aigua si crema molt la neu, glaçava més la flama. Diré de l'espasa i de l'aigua si m'ha ferit la font em guarirà l'espasa. Diré de l'ocell i de l'aigua si llum de cims al riu, fosca de terra l'ala. Diré de la rosa i de l'aigua, la mort de la mar fa la flor més perdurable. Diré dels meus ulls i de l'aigua tot a un mirall llac. Jo tinc les nines blanques, dic la pluja, la pluja, la pluja clara. I el plor de l'endinsat sense retorn per l'aigua. Dic el nom del no-res enllà del fons de l'aigua. Dic la pluja, la pluja, la pluja clara. I el plor de l'endinsat sense retorn per l'aigua. Dic el nom del no-res enllà del fons de l'aigua. Anem acabant el nostre segment de Musicòpolis de la vostra ràdio Fórmula després de les novetats de Vargas Blues Band en Do You Think I'm Sexy amb la companyia de Javier Vargas, de Carmine Apis i de Paul Sorcino, i també aquest single de Raimon, senzill que es diu Diré del vell foc i de l'aigua, a través del seu àlbum Rellotge d'emocions. Senzillament genial. Acabem amb Xavier Roth amb Follow the Sun. This day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? So follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done.